skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 września, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Fala powodziowa na Odrze zbliża się do Nowej Soli. Miasto jest dobrze zabezpieczone, twierdzą strażacy. Uczniowie na zielonej szkole, w zelanych klasach, porządki, w Lądku Zdroju, przygotowania do lekcji po powodzi. Pakt dla przyszłości przyjęła ONZ. Wśród wyzwań i koniecznych działań reforma Rady Bezpieczeństwa. Podnosi się poziom Odry w województwie zachodniopomorskim. Stopniowo wzrasta poziom wody w Bielinku, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 79 cm. Oraz w Gozdowicach. Tu do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Napisał w mediach społecznościowych wojewoda Adam Rudawski. W kilku nadodrzańskich miejscowościach trwa umacnianie wałów. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do zachodniopomorskiego w połowie przyszłego tygodnia. Około godziny 23 jest spodziewana w Nowej Soli w Lubuskiem. Ma mieć 6,5 metra. Według lubuskiej straży pożarnej Nowa Sól jest dobrze zabezpieczona i nie powinno dojść do większych zalań. W Głogowie na Dolnym Śląsku od kilku godzin utrzymuje się najwyższy stan wody, wynoszący 685 cm. Według danych IMGW woda powinna zacząć opadać najpóźniej jutro nad ranem. Odra w okolicach Głogowa nie wystąpiła z koryta. Na osiedlu Krzeptów i w miejscowości Przedmoście pojawiły się podtopienia w efekcie cofki na rzece Czarna. Mieszkańcy okolicy Głuchołaz i Nysy na Opolszczyźnie boją się, że po większym deszczu znowu przyjdą podtopienia. Woda płynąca Białą Głuchołazką, która tydzień temu wylała, zniszczyła wały między miastami. Panią Kasię, powódź sprzed tygodnia mocno doświadczyła. W mieszkaniu nie ma nic. Są gołe ściany, dużo czasu jeszcze zajmie, zanim w ogóle, o ile w ogóle będziemy mogli w tym roku tutaj wrócić. Mieszkanka Białej Nyskiej, wsi leżącej między Głuchołazami a Nysą, kilometr od rzeki, boi się, że woda przyjdzie znowu. Powody do obaw są, potwierdza wiceszef opolskich strażaków Arkadiusz Kuśmierski. Biała Głuchołazka na długości od Głuchołaz do Nysy praktycznie nie ma wału. Tu to wszystko z powrotem przepłynie, nie? Jest obawa o to, że to z powrotem się przeleje. Premier poprosił o dokładniejsze informacje w sprawie zniszczonych wałów w okolicy Głuchołaz. W pobliskim Przełęku, gdzie nasyp nie wytrzymał naporu wody, wał naprawiało wojsko. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W kościołach i parafiach w całej Polsce trwa zbiórka na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Pieniądze zostaną przekazane osobom dotkniętym przez kataklizm za pośrednictwem Caritas Polska. Przed świątyniami można spotkać wolontariuszy organizacji. Pieniążki na rzecz powodzianym, bo przecież żaden człowiek nie jest samotną wyspą, a każdemu, który potrzebuje pomocy, należy pomóc. Kto chce, kto chętny, to rzuca. Poznać człowieka można po wielkim sercu, po tym, czy wrzuci, czy nie. Prowadzimy zbiórkę. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję. Zbiórkę na powodzian, aby pomóc ludziom poszkodowanym w powodzi poradzić sobie ze skutkami tego kataklizmu. Pierwsza faza zabezpieczenia życia i tych podstawowych potrzeb żywności jest za nami. Trwa faza sprzątania, ale przed nami ta najbardziej kosztowna faza związana z odbudową, z remontami domów. Zachęcamy dzisiaj do tej hojności. Caritas będzie wspierała tych, którym naprawdę jest trudno. Dzisiaj taka puszka będzie bardzo ważna, bo dzięki niej będziemy mogli bardzo realnie pomóc. Datki można wpłacać także na konto Caritas. Już w tym tygodniu pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wyjadą na zieloną szkołę. To m.in. uczniowie zespołu szkół w Lądku Zdroju. Budynek ich podstawówki został zalany. Dzięki zielonej szkole można będzie przygotować część klas do lekcji, mówi dyrektorka szkoły Lidia Achran. Będę musiała zrobić absolutnie wszystko, żeby uruchomić pierwsze i drugie piętro, które nie zostało zniszczone, tylko tak, na takiej zasadzie, żeby tu wysprzątać i bez szatni niestety, ale wpuścić dzieci do klas. Setka dzieci jedzie do Jastrzębiej Góry w środę. Nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, ale w przyszłym tygodniu do Mikołajek jedzie do 20 licealistów. Licealiści nie chcą jechać, wolą pomagać, zakasali rękawy i pomagają. Kłopoty z ogrzewaniem w szkole w Lądku. Powódź zniszczyła kotłownię w budynku i gazociąg w całym mieście. A informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24.

Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Minęła godzina 19, a to znaczy, że już za chwilę przeniesiemy się na dziedziniec kultury w Warszawie, gdzie 23 sierpnia został zarejestrowany koncert Kuby Więcka i jego muzycznego projektu Hoshi. Kuba Więcek to młody wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy, nagradzany w kraju i doceniany za oceanem. Na swoim koncie ma 3 albumy wydane w prestiżowej serii Polish Jazz, a od 2017 roku plasuje się w czołówce najlepszych saksofonistów i muzyków młodego pokolenia według plebiscytu Jazz Forum. Zatem czas rozpocząć tę muzyczną ucztę. Razem jesteśmy do godziny 20. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest nam bardzo miło grać dla was wszystkich. Mega dużo ludzi. Mam w ogóle taką dziwną naleciałość w moim mózgu, że lubię na przykład, jak są jakieś, nie wiem, w jakimś miejscu jakieś cyferki, to lubię sobie jakoś się tak dodawać, odejmować jakiś taki autyzm dziwny. I mam tak samo z ludźmi, żeby chętnie wszystkich policzył, ale wtedy by to długo trwało, więc to się nie uda. Ale słuchajcie, bardzo mi miło, że jesteście. Gramy dzisiaj dla was materiał z naszej ostatniej płyty, Hoshi, którego w ogóle partnerem było Narodowe Centrum Kultury, także bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym cyklu. Jest to w ogóle ostatni koncert Hoshi w tym sezonie wakacyjnym, taki instrumentalny, także super, że możecie go z nami doświadczyć. Gramy materiał właśnie z tej najnowszej płyty, ale są też nowe utwory, także będzie się dzisiaj dużo działo. Utwór, który teraz zagraliśmy, nosi tytuł Synchronized Spirits, a teraz zagramy Versus, czyli utwór o planecie, z której pochodzi istota o nazwie Hoshi. Thank you. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, mam wielkie szczęście współtworzyć ten zespół z najwspanialszymi dla mnie muzykami na świecie, a są to Grzegorz Tarwit na klawiszach, Max Mucha, gitara basowa, Miłosz Berdzik, perkusja. Za nami zdobią naszą muzykę wspaniałe wizualizacje. Autorką jest Ola Mleczko. Wielkie brawa. Oraz bardzo ważna dla nas osoba odpowiadająca za nasze brzmienie na scenie oraz to, jak wy nas słyszycie, czyli Daniel Hawryluk. Realizacja. Słuchajcie, wracamy do utworów z naszej płyty. Będzie teraz piosenka, która powstała dla tego zespołu jako w ogóle pierwsza. Od nich się wszystko zaczęło. Mamy teraz wakacje, więc jakby trochę się wszystko zgadza, bo trochę wtedy miałem taki nastrój, że w sumie bym gdzieś poleciał, no ale chyba miałem jakąś dużo pracy i w końcu nie poleciałem, ale sobie wpisałem w internecie, jak wyglądają Hawaje i sobie zobaczyłem ten obraz i pod wpływem tego obrazu powstał, bo to sobie pomyślałem, jaką muzykę tam mogą grać. No i tak sobie wyobraziłem właśnie te wszystkie palmy, tą wodę, która bardzo powoli tak sobie płynie i uderza o brzegi. I tak pomyślałem, żeby stworzyć jakiś utwór, który mógłby się w to otoczenie dobrze nastroić czy zakamuflować w tym. I to jest właśnie utwór o tytule Hawaii. A później zagramy jeszcze jedną piosenkę, ale powiem o niej później. Thank you. Słuchaliśmy retransmisji koncertu Kuby Więcka i muzycznego projektu Hoshi, która została zarejestrowana 23 sierpnia w ramach cyklicznych koncertów Dziedziniec Kultury w Warszawie. Do twórczości Kuby Więcka, jednego z lepszych polskich saksofonistów i muzyków jazzowych młodego pokolenia, będziemy na pewno niejednokrotnie jeszcze w Trójce powracać. Już za chwilę serwis Trójki o godzinie 20, a my życzymy spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja.